Wybiła 17, sobota, 1 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sezon motocyklowy, otwarte są pierwsze wypadki i ostrzeżenia przed brawurową jazdą. Uważany za człowieka numer 2 państwa islamskiego zabity, informuje o tym telewizja państwowa Iraku. Na początek jednak w serwisie Trójki powróci wczorajszy strajk nauczycieli. Dzień po strajku nauczycieli nie cichnie dyskusja na ten temat. Z informacji uzyskanych od kuratorów oświaty wynika, że około 11% przedszkoli i szkół uczestniczyło w proteście. Inne dane ma Związek Nauczycielstwa Polskiego, który był organizatorem protestu i podał, że do strajku pracowników oświaty przystąpiło około 40% placówek. Dziś o niskiej frekwencji mówiła w TVP Info wiceminister edukacji Marzena Machałek. Według naszych informacji kuratorzy wczoraj sprawdzali, jak to jest, i okazało się, że w strajku nie uczestniczyło blisko 90% szkół. I to jest dla mnie bardzo ważna informacja. Nauczyciele widzą szansę w tej reformie. Wiceminister edukacji potwierdziła, że postulowane przez nauczycieli podwyżki na pewno będą od 2018 roku. W jakiej wysokości, tego nie zdradziła. O tym ma poinformować wkrótce minister Anna Zalewska. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, który organizował wczorajszą akcję, mówi, że to, jaki będzie faktyczny wzrost wynagrodzeń, okaże się w praktyce. Z materiałów, które otrzymały i strona samorządowa, i strona związkowa, wcale nie wynika jakikolwiek optymizm, dlatego że o faktycznym wzroście wynagrodzeń w relacji rok do roku będziemy mogli powiedzieć w styczniu 2019 roku, wtedy kiedy rozliczymy PIT-y za 17 i za 18 rok. ZNP domaga się podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 10%. Chce zapewnienia, że do 2022 utrzymane zostaną miejsca i warunki pracy, a wynagrodzenia nie zostaną obniżone. Rozpoczął się sezon motocyklowy. Pogoda zachęca do jazdy tymi jednośladami, a na 71 w miejscowości Rąbień na odcinku Aleksandrów-Konstantynów-Łódzki doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na tym odcinku są niewielkie problemy z przejazdem. Artur z Gorzowa, który jeździ motocyklem od lat, przestrzega przed brawurą na drodze. Wszystko w ramach pikniku motocyklowego. Jeździmy głównie, żeby promować bezpieczeństwo na drodze, no i kultury na drodze. Dlatego też tutaj właśnie ratownicy medyczni pokazują, jak ratować życie. My będziemy tutaj prowadzić konkurencje, które mają na celu pokazać, jak bezpiecznie można jeździć na motocyklu. Marek Waraksa z policyjnej drogówki mówi z kolei, że ważne jest, by szanować innych na drodze. Jeżdżę zgodnie z przepisami ruchu drogowego, szanuję innych kierujących, jestem empatyczny, przestrzegam przepisów, nie przeceniam swoich umiejętności, tak, to jest bardzo ważne. Musimy być skoncentrowani na sobie i na innych uczestnikach ruchu drogowego. W minionym roku na polskich drogach zginęło prawie 250 motocyklistów. Statystyki policyjne pokazują, że wzrosła zarówno liczba wypadków z ich udziałem, jak i liczba ofiar śmiertelnych i rannych. Nie żyje jeden z liderów paragwajskiej partii opozycyjnej. Zginął podczas policyjnego nalotu na siedzibę jego ugrupowania. Mężczyzna został postrzelony w głowę przez policję. To 25-letni Rodrigo Quintana, był szefem młodzieżówki opozycyjnej partii liberalnej. Wczoraj wieczorem w stolicy Paragwaju wybuchły antyrządowe protesty. Setki demonstrantów wdarły się do parlamentu. Budynek podpalono po tym, jak deputowani zdecydowali, że urzędujący prezydent może ponownie startować w wyborach. Uważany za człowieka numer 2 dżihadystycznego państwa islamskiego Ayat al-Dżumaili został zabity w nalotach irackiego lotnictwa. Te informacje przekazuje telewizja państwowa Iraku, powołując się na źródła w tamtejszym wywiadzie wojskowym. Agencja Reutera zaznacza, że Dżumaili był traktowany jako zastępca przywódcy al-Baghdadiego, który latem 2014 roku proklamował powstanie tzw. państwa islamskiego. Reuters zaznacza jednak, że rzecznik międzynarodowej koalicji pod egidą Stanów Zjednoczonych na razie nie potwierdził tych doniesień. W Arkadach Kubickiego w Warszawie 23. Targi Wydawców Katolickich. Wiele publikacji i spotkań poświęconych jest stuleciu objawień w Fatimie. Na targach odbyła się prezentacja tajemnic Fatimy. Jest ona efektem pracy reportera Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia. Docieraliśmy do zdjęć archiwalnych, które fotografowałem i które nie były przedtem publikowane. Zdjęcia, które pokazują z bezwzględną prawdą, że to się zdarzyło. Ten cud, który nawrócił zresztą w 17 roku wiele ludzi, on nadal jest aktualny i nadal porusza nie tylko nas, ale chcemy, żeby poruszył również czytelników. Wiele książek poświęconych jest też m.in. 300-leciu koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Dziś prima aprilis, ale to nie żart. Maszyna zwana Robertem Lewandowskim dalej pracuje na pełnych obrotach. W meczu Bundesligi z Augsburgiem strzelił 2 gole i dorzucił 2 asysty, a spotkanie wciąż trwa. Bawarczycy prowadzą 4-0. W derbach Zagłębia Rury Schalke przegrywa 0-1 z Borussią, a gola strzelił Aubameyang. W barwach Dortmundczyków od pierwszej minuty na prawej obronie grał Łukasz Piszczek. W podstawowym składzie Hull City zabrakło Kamila Grosickiego. Mecz Tygrysów z West Hamem jak na razie obserwuje z ławki rezerwowych. Jest 0-1. Przegrywa także lider Chelsea Londyn 1-2 z Crystal Palace. W zakończonym już meczu Liverpool pokonał 3-1 Everton, a spotkanie przy Anfield Road oglądał sam James Bond, czyli aktor Daniel Craig. Radość The Red zmąciła kontuzja czołowego piłkarza Sadio Mane. Na ile poważna, to się dopiero okaże. W naszej Lotto Ekstraklasie w 27. kolejce grają w Gdyni. W meczu drużyn walczących o utrzymanie ostatni w tabeli Górnik Łęczna prowadzi 3-1 z Arką. Dziś jeszcze zagrają Wisła Płock z Krakowią i Legia Warszawa z Pogonią Szczecin. Sezon zasadniczy kończą już za to siatkarze w Plus Lidze. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Łuczniczkę Bydgoszcz i zapewnił sobie udział w półfinale. Z kim zagra o finał okaże się po jutrzejszym meczu Skrybełchatów z Efektorem Kielce. W rajdzie Azorów w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy do rywalizacji po wczorajszym wypadku na 5. OS-ie wrócili Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Polska załoga na 3 pierwszych dzisiejszych OS-ach była 7., 5. i wygrała 13. odcinek specjalny. Prowadzi Portugalczyk Magalhães. Dotychczasowy lider Rosjanin Aleksiej Lukjanuk po przygodach na trasie stracił aż 9 minut. Do Pucharu Europy zaliczane były regaty o Puchar Księżniczki Zofii. Fenomenalnie spisali się Polacy w windsurfingowej klasie RSX. Zofia Klepaska zdominowała rywalizację pań, a wśród panów triumfował Paweł Tarnowski. Justyna Kowalczyk za to wygrała bieg na dystansie 50 kilometrów. Ten bieg rozgrywany był w Setermon w Norwegii. Zawody zaliczane do cyklu biegów długodystansowych Ski Classics były dla Justyny kolejną ważną próbą przed kolejnymi zawodami. W pogodzie nic się nie zmienia, przynajmniej na razie jest słonecznie i ciepło. 24 stopnie w Gdańsku, 23 stopnie w Zielonej Górze, 22 stopnie w Warszawie, 21 stopni w Rzeszowie, 14 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie jesteśmy od 55 lat pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa do 19. Thank you. 40,000 years job club, 40,000 years. 40,000 years job club, 40,000 years. 40,000 years job club for 40,000 years. 40,000 years job club, 40,000 years. Już nie mogłem się doczekać, żeby się z Państwem podzielić tą płytą i tą muzyką Interplanetary Class Classics, czyli The Moon Landings. I to jest jeden z fragmentów tego albumu. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapowiadaliśmy to od kilku dni. Kto dziś w roli głównej, jaki zespół, jaka muzyka? Ale na to jeszcze chwilkę poczekajmy. Martin Gore, Depeche Mode, na pewno do 19 w dużej dawce, ale jeszcze wcześniej, między innymi po raz drugi, The Moon Landings. Yeah. właśnie. I przez takie fragmenty ma się wrażenie, że ta muzyka jest nijak nieklasyfikowalna. Moon Landings, Interplanetary Class Classics. Polecam. Trochę to dziwne, bo i wczoraj, i dzisiaj, no ale tak zachorowałem na Formation, że od razu chcę się i to po raz drugi z Państwem podzielić tym znakomitym utworem. No i myślę, że to świetnie gra przez radio. Formation, tak nazywa się ten zespół. Look at the Powerful People, czyli tytuł płyty. No i sam epilog tego 10-utworowego zestawu, czyli piosenka, właściwie bardziej utwór. Ring. To przed chwilą. 24 minuty po godzinie 17. Zajrzyjmy troszeczkę na chwilkę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Właściwie podsłuchajmy, co tam się dzieje. Żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trener, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, nowych pomysłów, złym monopolom na zgon. No proszę, urodzinowy koncert Gaby Kulki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Całość dzisiaj będzie retransmitowana w jej audycji po godzinie 22. No jak słyszeliśmy, repertuar Lecha Janerki wciąż brzmi świetnie i dobrze się sprawdza, nawet w różnych eksperymentalnych wersjach. Gaba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kilka metrów od ciebie jestem w tej chwili, ty śpiewasz, ja mówię. No i Trójka gra dla państwa, tak naprawdę już od 55 lat. Czas zacząć to spotkanie, zatem... This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Zdarzyło się w Londynie w miniony wtorek. We'll be right back. Never Let Me Down Again w wersji specjalnej Depeche Mode. Informacje o tym, że takie spotkanie będzie, dostaliśmy w piątek po południu. To nie jest zbyt perfekcyjny czas, żeby wszystko pozałatwiać i żeby dograć wszystkie szczegóły wyjazdu, no bo wyjazd miał się odbyć we wtorek, a powrót następnego dnia, ale jakoś się udało. Informacja była krótka. Jeśli tak, to w Londynie o godzinie 16:55 czasu londyńskiego, brytyjskiego. Martin będzie czekał. Macie 15 minut. Czy bierzecie, czy nie? Oczywiście wzięliśmy. Taki wywiad, takie spotkanie, że taki wyjazd zawsze ma swoje zakulisowe historie i one też się pojawiły, kiedy dotarłem do Brown's Hotel w Londynie, kiedy położyłem w patio swoje rzeczy. Wyszedłem na chwilkę na ulicę, żeby tak zobaczyć ten hotel z zewnątrz, poprzyglądać się, pooglądać, żeby mieć co Państwu opowiadać i nagle jak spod ziemi wyrósł przy mnie Mr. Andy Fletcher. Pogadaliśmy chwilę i przypomnieliśmy sobie naszą rozmowę sprzed 3 tygodni, również dotyczącą promocji płyty Spirit grupy Depeche Mode. No i krótki komunikat, jeszcze oczywiście wcześniej był tradycyjny niedźwiedź, krótki komunikat, to zobaczymy się później. Jak się okazało, z każdą kolejną minutą do hotelu przybywał cały zespół, również ten skład koncertowy. Wymieniłem uścisk dłoni z Christianem Aignerem, perkusistą Depeche Mode. No i okazało się, że to tak zwany specjalny londyński press day dla dziennikarzy z całej Europy. Odbyła się oczywiście klasyka pomyłek w takich przypadkach, bo weszliśmy do takiego miejsca, gdzie przed tym, jak zostaliśmy zaproszeni do poszczególnych pokoi hotelowych, gdzie czekali artyści do nas przypisani, spotkali się dziennikarze, którzy na spotkanie z grupą Depeche Mode przyjechali tego dnia. No, oczywiście klasyka. Przemiły dziennikarz z Dublina, Paul, który zaczął opowiadać o tym, jak to właściwie z ich muzyką jest, dlaczego tutaj przyjechał i od kiedy lubi Depeche Mode. I oczywiście na początku się sobie przedstawiliśmy. On powiedział, że on jest Paul z Irlandii. Ja powiedziałem, że jestem Peter from Poland. I po mniej więcej 15 minutach padło takie pytanie. Słuchaj, właściwie nie pytanie. Tak bardzo lubię wasze miasta. Są takie idealne. Na przykład Groningen. A jak to się właściwie wymawia w waszym języku prawidłowo? No i oczywiście okazało się, że to nie Poland, tylko Holland, bo tak zrozumiał. Ale szybko się dogadaliśmy, że to Warsaw, Poland, a nie Groningen czy jakieś inne miasto w Holandii. No i później... I później już zaczęło się to spotkanie. Myślę, że wstęp numer 2 dobrze zabrzmi w ten sposób. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven. roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven, dig to the rhythm and blues. Przemiła menadżerka Martina Gore, Barbara, która wprowadziła mnie do pokoju i powiedziała na samym początku, masz 15 minut, czy jesteś z tym okej? Powiedziałem okej. No dobra, 16. Okej. No dobra, 17,5. Okej. I zrobiło się z tego całe 20 minut rozmowy. I tu sam początek. Powiedziałem do Martina Gore, wiem, czego dotyczy ten wyjazd i ten wywiad, właściwie te wszystkie spotkania wasze teraz, no bo przecież promujecie nową płytę Spirit, ale jeśli pozwolisz, to chciałbym tę rozmowę dedykować miejscu, od którego wszystko się w Polsce zaczęło, jeśli chodzi o zespół Depeche Mode, Trójce. On będzie emitowany w sobotę, no a w sobotę nasza stacja, nasze radio obchodzi swoje 55. urodziny. I powiedziałem jeszcze jedno. Dziękuję ci za to, że dzięki twojej muzyce, dzięki muzyce Depeche Mode, miałem okazję stworzyć jeden z najsilniejszych związków w swoim życiu, bo jestem z tą muzyką już ponad dużo, ponad 30 lat i wszystko wynika tylko z jednego, z pasji. Chyba tak samo jak u ciebie, powiedział. Tak, właśnie tak, pasja. Kiedy miałem 10 lat, odkryłem rock'n'rollową kolekcję mojej mamy. Yeah, it was all about passion. So when I was 10, I found my mother's rock and roll collection. This to był taki porządny rock and roll. Yeah, real rock and roll. She had like the old 45s. Miała tam stare single, 45, prawdziwe perełki, Chuck Berry, Elvis. You know, Del Shannon. Del Shannon. You know, the Platters. Takie zespoły jak Platters. You know, vocal groups and I just something about it made me fall in love with them. Było w nich coś takiego, że się po prostu zakochałem. Play those records over and over again. There were probably only like 30 or 40 records and I just played them to death. Siedziałem w moim pokoju i słuchałem tych płyt bez przerwy i chociaż było ich tam może w sumie ze 30-40, odtwarzałem je sobie non-stop. Bo przecież każdy jakoś zaczynał, a on akurat zaczynał tak, między innymi tak, Runaway, Del Shannon, utwór z 1961 roku. Powiedziałem, no ale przecież na pewno musisz pamiętać swoją swoją pierwszą prawdziwą płytę długogrającą. Martin Gore mówi tak, jak mówiłem, miałem wtedy około 10 lat, kiedy odkryłem single Mamy, a później, myślę, że wtedy może miałem ze 13 lat, kuzyn podarował mi album Ziggy Stardust. Yes, so that was when I was 10 when I found these singles. And then when I was about 13, I think my cousin gave me Ziggy Stardust. Idealna płyta, jeśli sobie uświadomisz, że to twoja pierwsza własna, którą dostałeś. Album and your first, you know, first concept of an album. Można nawet powiedzieć, że to pierwsze wyobrażenie o tym, czym jest album. Tak ją traktowałem. Wywarła na mnie przeogromne wrażenie. Widzisz, była w rock'n'rollu jakaś tajemnica, której w wieku 10 lat jeszcze nie rozumiałem, a później z kolei w wieku 13 lat w płycie Ziggy Stardust było coś tajemniczego, co też nie do końca potrafiłem pojąć. Może chodzi o seksualność? Now but, you understand it. Now I understand it, but you know, but even then it kind of made me want to be part of it somehow. Tak, ta muzyka była tym przesiąknięta, ale ja byłem wtedy za młody, żeby to zrozumieć. No ale teraz już rozumiesz, teraz już tak. Ale nawet już wtedy, słuchając tej płyty, czułem, że chcę w jakiś sposób stać się częścią tego wszystkiego. Nieprzypadkowo cię o to pytam, bo przecież w ostatnim czasie musimy się wciąż przyzwyczajać, że niektórych wielkich artystów nie ma już wśród żywych tutaj z nami. Powiedział tak, rzecz jasna, mnie osobiście najbardziej dotknęła śmierć Davida Bowie. Well, yeah, the biggest one for me obviously was David Bowie, because, you know, from 1973 onwards, you know, I was a huge fan. I mean, począwszy od 1973 roku byłem jego wielkim fanem. Tak naprawdę nie tylko ja. Wszyscy w zespole byliśmy fanatycznymi, wręcz wielbicielami Davida. So, yeah, it was one of those weird feelings. Było to więc zupełnie obce mi uczucie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Somebody that you don't know very well. You didn't know David. I met him a few times, but yeah, he wasn't a close friend of mine. Uczucie, kiedy to, że ktoś umiera, powoduje, iż ogarnia cię tak silne przygnębienie, a w dodatku dotyczy to kogoś, kogo tak naprawdę wcale dobrze nie znasz. Zapytałem jeszcze, czy nie znał Davida? Powiedział, spotkałem go kilka razy, ale nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he Starman. David Bowie, płyta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jedna z tych najważniejszych, jeśli chodzi o Martina Gore i jego muzyczne inspiracje. Jak jeszcze powiedział już po zakończeniu wywiadu, to jego muzyczny skarbiec. Powiedziałem spirit. Zajmijmy się teraz tym słowem, bo zdaje się, że jest bardzo często odmieniane i to w różnych językach świata. Właśnie w tym czasie. Jeśli mogę podrążyć, dla mnie to jest przypomnienie, że duchowa strona życia jest istotna, o ile nie najistotniejsza. Mówi, myślę, że gdybyś to samo pytanie zadał każdemu w Depeche Mode, każdy z nas podałby ci inny powód, dla którego wybraliśmy taki, a nie inny tytuł tego albumu. I think that if you asked each of the members of the band why we named the album Spirit, they would give you a different reason. But for me, yeah, it was jeśli kind of mówimy like o mnie, that, chodziło o to, o czym mówisz. There is a line in the song Fail that says our spirit is gone. W jednym fragmencie utworu Fail, ostatniego, pojawia się taka myśl, naszego ducha już nie ma. Mam nadzieję, że pokazanie, jak bardzo ludzkość się pogubiła, jak bardzo pobłądziła, that it helps us to find that path again. That yeah, helps us find our spirit again. Pozwoli nam wrócić na dobrą ścieżkę i odnaleźć naszego ducha ponownie. Zwracasz uwagę na to, że dziś technologia tak często zastępuje uczucia i to słychać. Powiedział, tak, zapewne jakiś obszar technologii, jakiś jej fragment sprawia, że w pewien sposób jesteśmy pozbawieni emocji. I mean, there is an element of the of technology kind of making us maybe a little bit more emotionless, but no, ale jeśli chodzi o płytę, bardziej pokazuje tutaj stan, w jakim znajduje się teraz świat i to, co się w tym świecie dzieje. To mnie smuci. You know, humanity is not very nice at the moment. To mnie przytłacza i czuję, że to nasze człowieczeństwo obecnie ma się raczej kiepsko. Powiedziałem w recenzji płyty Spirit, napisałem o pierwszym utworze Going Backwards, że to komunikat mówiący o przewadze złych emocji nad faktem, że cywilizacyjnie, na pewno tak jest, ludzie wciąż idą naprzód. Potwierdził. Yeah, absolutely. No, oczywiście. You mentioned technology a moment ago, and przed momentem wspomniałeś o technologii. Technology is like advancing exponentially. Technologia idzie do przodu w zadziwiającym tempie przez cały czas, ale my nie do końca wiemy, jak ten postęp okiełznać, jak go kontrolować, chociażby w kontekście etycznym. In that song, w piosence Going Backwards wspomniałem o ataku dronów. Drone strikes that you watch on TV. Cały czas przecież pokazują je w telewizji, w wiadomościach i w pewien sposób uodparniamy się na nie. Pozostajemy obojętni na te obrazki. Nie zdajemy sobie jednocześnie sprawy, że patrząc na te wybuchające bomby, tak naprawdę przyglądamy się temu, jak umierają ludzie. Już jakiś czas temu porozmawiałem ze sobą po raz kolejny bardzo poważnie na temat albumu Spirit i stwierdziłem, że i Scum i Going Backwards to zdecydowanie moje ulubione fragmenty tej płyty. Wrócimy oczywiście po godzinie 18 do rozmowy z Martinem Gore. Jedna rzecz, bo w czasie tej pierwszej części gdzieś użyłem słowa promocja płyty Spirit, ale proszę mi wierzyć, kiedy tak siedzieliśmy sobie w pokoju numer 414 hotelu Brown's Hotel w Londynie, nie miałem przez ani jedną sekundę, ani miligram sekundy wrażenia, że ktoś tu coś sprzedaje, promuje na siłę i chce komuś innemu, czy słuchaczom, którzy później będą tego słuchali, że ktoś chce coś wcisnąć. Nie, to była po prostu szczera, chociaż krótka, może trochę za krótka rozmowa. To prezenty dla Państwa teraz. Kilka egzemplarzy albumu Spirit dla pierwszych osób, które napiszą. piotr.stelmach@polskieradio.pl już od teraz, a druga część rozmowy za kilkanaście minut. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś po 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Kroke w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship.